Disok kami ro tulang ni parboru na Rusia Selatan manang nasa si depuan. Asapa sa tonulus sami. Baik damang majumuse ede ketabo.